ब्रेसलेट का सीरियल नंबर भेज रहा हूँ, रख इट राइट अवे। साथ रहूं फिर मैं अगले ही पल हूँ हवा, जो कुछ भी कही मुझे कुछ याद नहीं, करूँ मैं क्या ये मुझे तू बता। सारे की सारे